Iba sokombo yo mimi naenda Kisangani kwa mafuta. Mkubwa papi. Papi kidiaka. Nikavu kwa dada matondo ya mlengo wa kula shariki. Ujira ajiza kanipeleka kuzindua. Black and white. Dudu. Dada ikila mungu dikwa. Nikapita beni rwenzele naleta upeku. Jolie vile. Play rose. Kubutembo kupara. Mastaki kasoleni. Masia. Vanita kubutembo. Kutie. Yeah. Oh, my.